Não. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як стала вядома на гэтым тыдні, абедзве палаты Нацыянальнага сходу таемна прынялі цэлы шэраг паправак да закону аб партыях, грамадскіх аб'яднаннях і папраўкі ў крымінальны кодэкс. На разгляд Нацыянальнага сходу вынесена таксама новая рэдакцыя закону аб органах дзяржаўнай бяспекі. Гэтыя юрыдычныя навацыі істотна пашыраюць правы спецслужбаў і абмяжоўваюць правы грамадства. Робіцца больш жорсткім парадак выкарыстання грамадскімі арганізацыямі замежнай дапамогі. Крыміналізуецца атрыманне гэтай дапамогі на грамадскую дзейнасць, а таксама ўзмацняецца пакаранне за правядзенне недазволеных масавых мерапрыемстваў. Рэакцыі прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці цікавіўся Алесь Дашчынскі. Атрыманне замежнай фінансавай дапамогі для палітычных партый і неўрадавых аб'яднанняў у Беларусі можа карацца 2 гадамі турмы. 3 гадамі турмы збіраюцца караць за публічныя заклікі да правядзення несанкцыянаваных мітынгаў, сходаў, шэсцяў, пікетаў. Таксама прапануюцца змены ў закон, згодна з якімі КДБ атрымлівае фактычна неабмежаваныя паўнамоцтвы. Каментуючы гэтае новаўвядзенне, лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Няклеяў сказаў: «Лукашэнкі быў час на выбар, адпадзе 19 снежня. Ці ўсё-ткі да дэмакраты, да таго, каб адпускаць гайкі, ці туды, куды ён, відаць, больш схільны ісці, да дыктатуры, закручваць гайкі». Ну, ён выбраў, відавочна, другі шлях. Гэты шлях можа не толькі адно перышча сілавых структур. Наданне іх яшчэ большых паўнамоцтваў усё яны маюць. Гэта відавочныя прыкметы дыктатуры. Але дыктатура вельмі дарагая рэч. Ну, не маш, каб сёння ў Беларусі сродку, каб утрымліваць дыктатуру, каб карміць гэтыя структуры, якім даецца даручэнне, панаваць над усёй грамадскай супольнасцю. Ён закручвае гайкі рукамі гэтых Цайцева, там, Куляшова. Старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч назваў шакуючымі гэтыя змены ў заканадаўства, аднак цягам апошніх гадоў улады рабілі ўсё, каб максімальна абмежаваць поле для любых пратэстаў. Гэтыя дзеянні ўладаў у нейкай ступені рэакцыя на маўклівыя пратэсты, але асноўная мэта – гэта проста крок па максімальнаму звужэнню поля для магчымай дзейнасці апазіцыйных дэмакратычных грамадскіх арганізацый. Гэтыя змены вельмі моцна абмяжоўваюць, робяць фактычна немагчымым правядзенне любых вулічных мерапрыемстваў. Гэта, безумоўна, надзвычай трывожна, кепска і абсалютна неадэкватна той сітуацыі, якая на сённяшні момант пануе ў грамадстве, таму што гэтыя дзеянні сапраўды блізкія да нейкага надзвычайнага становішча, а ніякай патрэбы, ніякай неабходнасці уводзіць надзвычайнае становішча ў Беларусі няма. Цяпер да крымінальнай адказнасці апазіцыянераў будуць прыцягваць не толькі па артыкуле 193.1, дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, але і па гэтых новых артыкулах. Паводле намесніка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валяціна Стэфановіча, гэтыя артыкулы маюць яскрава палітычны характар, а ў звязку са справай Алеся Бяляцкага ўсё абсалютна зразумела. Было лобі сілавікоў, однозначно, это комітэты дзяржбяспекі, прыватнасці. Тое, што такая ўвага да фінансавання, гэта зараз, кажуць, маскі скінуты, і в справе Беляцкага тут однозначно, можна казаць, пра палітычны кантэкст, звязку з гэтым, па-моему, всім відавочна. Гаварыў Валянцін Стэфановіч. Прыняццё рэпрэсіўнага заканадаўства будзе азначаць легалізацыю гвалтоўных метадаў барацьбы з палітычнымі апанентамі. Пра гэта заявілі лідары арганізаванай грамадзянскай супольнасці Беларусі на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі. Яе запіс прагучыць у нашай начной праграме. Ну а зараз рэакцыя былых сілавікоў на прапанаваныя папраўкі ў закон аб органах дзяржаўнай бяспекі. Перадае Алег Груздзюловіч. Катастрафічнымі для грамадства і найперш для самога КДБ назваў прапанаваныя папраўкі ў дзейны закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь былы супрацоўнік вайсковай контрвыведкі Сергей Аніська. Паводле Сергія Аніскі, ужо пры цяперашніх паўнамоцтвах КДБ чыніць незаконныя рэпрэсіі супраць іншадумцаў, а прыняцце паправак зробіць рэпрэсіі нібыта законнымі ў дачыненні да любога грамадзяніна, за што рана ці позна давядзецца адказваць не толькі выканаўцам, але і аўтарам закону. За гэта прыйдзецца адвечаць начать, рано или поздно. Эти все законы будут признаны, в общем-то, не имеющие юридической силы. Это первое. Второе. Есть воинский устав. Все сотрудники КГБ, МВД, пограничники, ОСАМы, они являются военнослужащими. Где есть маленький подпунктик, о котором вся эта шатка братья в погонах забыла, что они, как военнослужащие, имеют право не выполнять преступные приказы. И у них спросят, их будут судить военные трибуналы. И в военном трибунале у них скажут: ребята, вы погоны носили на этот момент совершения деяния? Носили. А вы помните устав и такую запись? Вы почему выполняли преступный приказ? Они скажут: так вот, был закон, там депутаты приняли, там... Ребята, устав! Ваша Библия военного человека. Меркуй, Сергей Аніська. Былы старшыня Верховнага Савету 12-го склікання, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, таксама бураецца папраўкай, якая дазваляе супрацоўнікам дзяржаўнай бяспекі ўжываць зброю паводле рашэння прэзідэнта. Прэзідэнт дасць нейкі прыказ о прымяненні зброі і ў адпаведнасці з гэтым законам яны вымушаны яе прымяняць. Вот, напрыклад, 19-го снежня, каб гэты закон дзейнічаў на той час, прыняў бы рашэнне прымяніць зброю. И применили бы, и будь здоров. И никакой отказности за это не наступая. И зброя, и физическая сила, и специальные сродки. Там вельми-вельми небеспешные законы. Змены в этот закон крыху нават больше, как мне кажется, за сам закон. Мечислав Гриб лічит, что пропонованные змены в закон суперечить Конституции Беларуси, нават у варианте 1996 года, покольки шмат у чим порушают правы громадянов. Тое, што такі законапраект нарадзіўся ў вышэйшых эшалёнах улады, былы спікер Верховнага Савету называе спараджэнне страху улады перад пратэстамі людзей. Былы падпалкоўнік КДБ Валер Костка мяркуе, што распрацоўшчыкі паправак у закон, па-першае, імкнуцца яшчэ больш запалохаць незадаволеную справамі ў краіне частку грамадства, а па-другое, гэта робіцца на выпадак спынення масавых пратэстаў з чалавечымі ахвярамі, каб вывесці супрацоўнікаў спецслужбаў з-пад адказнасці і гэтым забяспечыць іх лаяльнасць. Значыць, наперадзе што? Наперадзе будзе абвал эканомікі, падзенне ўзроўня жыцця, і яны прагназуюць, от улады і КДБ прагназуюць выбух народны, не апазіцыйны, а іменна пратэстны выбух народа. І от да гэтага яны рыхтуюцца. От это от, ну так сказаць, папярэджальныя меры падрыхтоўкі да таго, што наперадзе яны лепей ведаюць, таму што яны ведаюць, які рэальны курс долара, які стан эканомікі, яны ведаюць, які рэальны настрой насельніцтва, а настрой насельніцтва Манаева ж не просто так арыштовывалі. Відаць, Манаев прав быў у сваіх даследаваннях. Мяркуе Валер Костка. Атрымаць каментар ад КДБ да прапанаваных паправак не ўдалося. Телефон прэсавай службы не адказваў. Паводле старшыні Верховнага суду Беларусі Валянціна Сукалы, драконаўскія змены ў закон аб масавых мерапрыемствах выкліканыя жыццёвай неабходнасцю. Разам з тым старшыня Верховнага суду абурыўся на контрэпрэсію супраць суддзяў, якіх не пускаюць у еўразвяз. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала падтрымаў змены ў закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, якія дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі на закрытым паседжанні 3 кастрычніка. Гэтыя папраўкі прараўнялі флэш-мобы да пікетаў, і на іх правядзенне ўжо абавязкова будзе патрэбны дазвол уладаў. А па-другое, арганізатарам такіх акцыяў пагражае пакаранне арыштам да 6 месяцаў, альбо абмежаванне волі да 3 гадоў, або пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Адказваючы свабодзе, Валянцін Сукала падкрэсліў, што папраўкі да закону пакуль не прайшлі ўсіх інстанцыяў і яшчэ не дзейнічаюць. Але з яго пункту гледжання яны сталі водгукам на выклікі часу. Изменения, очевидно, вызывались жизненными необходимостями, потому что жизнь не стоит на месте, меняются сами формы собрания, участия, митингов, санкционированных и несанкционированных. В последнее время появляются новые возможности технические для организации подобных мероприятий, в том числе и через социальные сети. Старшыня Верховнага суду публічна паведаміў, што менавіта суды будуць вызначаць адказнасць за правядзенне акцыі. каждом конкретном случае закон предполагает изучение исследований. Как был пикет, это акция, демонстрация или шествие, какие были мотивы, кто являлся организатором, какие идеи, какие транспаранты, какие лозунги, кто организовывал и как организовывал, как извещались участники этого незаконного митинга, шествия, демонстрации. И поэтому, я думаю, этот закон позволяет в совокупности оценивать, действительно было это шествие, митинг санкционированный, нуждаются ли они в санкционировании или нет. Юрист правооборонца Владимир Лапкович так комментуя отказы старшини Верховного суду. Немає значення правооборонча в нашій ситуації з юридичної кропки глядження, як суди розглядають справи про масові мероприємства, особливо в ситуації санкціонованості чи несанкціонованості. Справа у тим, на що накерований гэтий закон. Закон об масових мероприємствах накерований не на то, каб громадяни мали право реалізувати своє право на мирні сходи, а на то, каб влада могла гэтий цалком контролювати і, можна сказати, цалком забороняти проведення таких масових мероприємств. Коли казати об практиці, як у нас суд розглядає, так давайте згадаємо, як суд розглядав 19 снежня, коли було затримано більше 700 чоловік за удел в так несанкціонованому мероприємстві. Суди довжились по 2-3 хвилини з грубішим порушенням законодавства. Фактично ні про яке правосуддя в такій ситуації казати не випадає. Мяркує юрист, правооборонця Владимир Лапкович. Берастейские активисты лічат, что планаванное поширение функций у спецслужбы узаконит той пераслед, яким КДБ займался и дагэтуль. Павел Константинов передае. Координатор архкомитету по створению партии БХД на Берастейщине Змитер Шурхай каже, что ему доводилось сутыкаться с переследом сбоку спецслужбов. За счёты сотрудниками милиции керовали сотрудники КДБ. Зараз просто это будет оформлено законно, юридично. Намесник старшини объединения предпринимальников «Перспектива» Виктор Чайковский из Берастя лечит. Полностью все телефоны на прослушке. Обращаются к соседям, чтобы тоже прослушивающее устройство установить. Информацию про меня различную распространяли по рынкам. Пытались стравить с моим другом меня, с правозащитником. Керовник Берастейской городской организации партии БНФ Виктор Климус тлумачит, что демократичной громадскости варто яднаться и супредстоять узмацнению функции КДБ. Спецслужбы мают безмежные полномоцтвы, навод без надзвичайного становища. Але оказать, что треба одразу паниковать, сбегать с краины, ховаться, я не думаю. Треба починать кампанию и треба прикладать усе намагання, каб даденные поправки закон были спынены. Выказал меркование Виктор Климус. И про схилину, про отказ чешской юстиции на белорусский запыт. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Прынятыя новыя папраўкі ў законы, якія істотна абмяжоўваюць правы грамадзянаў і робяць практычна неабмежаванымі правы спецслужбаў. Незалежныя эксперты называюць іх наступам дыктатуры, катастрафічным для грамадства. Паводле старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы, папраўкі выкліканыя жыццёвай неабходнасцю. Гарадскі суд Прагі не задаволіў запыт беларускіх уладаў на выдачу экс-кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча. Міхалевіч, які атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак, надалей застаецца ў міжнародным вышуку. Рубель працягвае імклівае падзенне. Сёння на дадатковай сесіі біржы ён пераадолеў псіхалагічную мяжу – 9 тысяч за даляр. У Мінску праходзіць прэзентацыя кнігі Александра Лукушука «След матылька» Лі Харві Освальд у Мінску. Працягваем праграму. Гарадскі суд Прагі сёння не задаволіў запыт беларускіх уладаў на выдачу Алексея Міхалевіча. У сакавіку экс-кандыдат на прэзідэнта, які ўцёк з-за сценкаў КДБ, атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак. Пра тое, як адбываўся сённяшні судовы працэс, Алексей Міхалевіч расказаў Алексею Знаткевічу. Ці чакалі вы такога выніку судовага і ці не было ў вас ўсё ж такі ў душы некай трывогі, што вось могуць выдаць у Беларусь? Чакаў такога прысуду. Верагодна, што мяне бы сёння выдалі, была дастаткова малая, таму што я ўжо быў азнаёмлены з матэрыяламі беларускай пракуратуры, якая запатрабавала маю экстрадыцыю. Там было сказана ўсё тое самае пра масавыя беспарадкі, пра пашкоджаную маёмасць і так далей. Таму я, ў прынцыпе, бачыў, што Чехи это разглядают как политический процесс, как политический переслед. И прокуратура, якая мне, чешская прокуратура, якая мне допытывала, я уже ведал, что она будет выступать с пропановой меня не выдавать. Ці гэта канчатковае рашэнне, ці беларускія ўлады маюць яшчэ нейкія юрыдычныя судовыя шляхі, каб дабівацца вашай экстрадыцыі? Яшчэ павінна быць рашэнне чэшскага міністэрства юстыцыі, якое можа апратэставаць гэтае рашэнне суда. Ну, але верагоднасць, канешне, што будзе гэта апратэставана вельмі малая. Ну, і гэтае рашэнне ўжо будзе перададзена беларускім уладам. Больш беларускія ўлады праз чэшскае правасуддзе нічога зрабіць не могуць. А праз агульнаеўрапейскае? Праз агульнаеўрапейскае я па-ранейшаму знаходжуся в міжнародным вышуку. Гэта, адпаведна, калі мяне дзе-небудзь арыштуюць у іншай краіне, ну, то будзе адбывацца вельмі падобны працэс якой-небудзь іншай краіне. Крыху іншае пытанне, але за гэты час, што вы ўжо не ў Беларусі, чаго ўдалося дасягнуць у справе прыцягнення ўвагі міжнароднай да катаванняў у беларускіх турмах? Удалося ўзняць гэтае пытанне, адбываецца разгляд некалькіх скаргаў упаўнаважаным па катаваннях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На вялікі жаль, пакуль няма рашэння. Былі дадзены сотні інтэрв'ю, само па сабе ўжо паняцце, інфармацыя пра тое, што ў Беларусі адбываюцца катаванні, пайшла вельмі шырока па міжнароднай прэсе, пра гэта ўжо гаворыцца ў дзясятках рэзалюцый, у тым ліку ў рэзалюцыях парламенцкай асамблеі, напрыклад, Рады Еўропы, у рэзалюцыях міжнародных арганізацый. Таму само па сабе гэта ўжо вельмі вялікае ўзняццё гэтага пытання. Спадзяюся, што гэта паспрыяе таму, каб проста катаванні спыніліся. Алексей Міхалевіч, якога Чэхія адмовілася выдаць Беларусі, надалей застаецца ў міжнародным вышуку. Ну а зараз пра судовыя перыпетыі Юліі Цімашэнкі. Пасля таго, як былую прэм'ерку асудзілі на 7 гадоў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, прэзідэнт Януковіч даў зразумець, што прысуд не канчатковы. Парламент можа перагледзець нормы закону, па якіх Цімашэнку асудзілі. І вось сёння новае абвінавачванне. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч сказаў, што неўзабаве ва ўкраіне будзе змененае крымінальнае заканадаўства і што апеляцыйная справа Юліі Цімашэнкі будзе адбывацца ва ўмовах гэтага новага заканадаўства. Калі да апеляцыі будуць прынятыя адпаведныя законы, суд іх улічыць. Суд будзе разглядаць справу паводле тых законаў, якія тады будуць дзейнічаць, сказаў Януковіч журналістам на брыфінгу ў Хмельніцкай вобласці. Паводле назіральнікаў украінскай палітычнай сцэны, вызваленне Юліі Цімашэнкі можа адбыцца ў выніку таго, што Вярхоўная Рада ўхваліць паправкі ў крымінальнае заканадаўства, якія дэкрыміналізуюць адказнасць за перавышэнне паўнамоцтваў высокапастаўленымі службовымі асобамі Украіны. Аднак гэтага можа і не адбыцца. Чаму? Служба бяспекі Украіны паведаміла, што супраць былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі узбуджаная новая крымінальная справа. Пра гэта заявіў начальнік галоўнай следчай управы СБУ Іван Дзіравянка. В силу того, що досудове слідство в кримінальній справі триває, і я не можу розголошувати сьогодні всі обставини, а зокрема ті, які стосуються доказової частини у даній кримінальній справі, можу сказати, що на сьогоднішній день слідством здобуто достатньо доказів для пред'явлення даного обвинувачення Тимошенко. Тимошенко обвинувачується у тим, що яна перевела на державний бюджет довг вишенею 405 мільйонів доларів, які мела керована її корпорація «Одіні енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії. Цімашэнка кіравала адзінымі энергетычнымі сістэмамі Украіны ад 1995 да 1997 году. Ян Максімюк пра судовыя працэсы Юліі Цімашэнкі. У беларускага абывателя можа скласціся ўражанне, што Владзімір Някляеў зноў хоча вярнуцца ў турму, паколькі парушае ўсе прадпісанні ўлады. Пасля чарговага ейнага папярэджання ён у вольнай студыі патлумачыў тактыку сваіх паводзінаў. Калі ты згадзіўся з тымі абмежаваннямі, якія на цябе наклалі, значыць, ты згаджаешся з тым, што ты вінаваты, а я ні ў чым не вінаваты, і я маю абсалютна ўнутранае маральнае права дзейнічаць як вольны чалавек. Сустрэча з Уладзімірам Някляевым неўзабаве, ну а зараз пра адну літаратурную навінку. У серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе выйшла новая кніга «След матылька» Освальд у Менску. На яе старонках аўтар, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук здзейсніў дакументальнае падарожжа ў Менск пачатку 60-х. Сёння ў сталічнай кнігарні Логвіна адбылася прэзентацыя кнігі. Адтуль паведамляе Галіна Бакунчык. кніга «След матылька Освальду Менску» гэта фрагмент жыцця амерыканскага грамадзяніна Лі Гарві Освальда. Яго на імя стала вядома ў 1963 годзе, калі ён расстраляў 35-го прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джона Кеннеді. 2 гады, 60-62 год, ён жыў у Менску. І вось менавіта гэты менскі перыяд жыцця Освальда і адлюстраваны ў кнізе. Хочу отзначить, что сегодняшняя презентация, она проходит при великой колькости людей. Несколько десятков человек пришли в книгарню, как познакомиться с автором, с его твором. Многие люди уже знакомы с книжкой, бо они слухали передачу «Рада свобода», где эта книжка была прочитана. И пришли уже, как бы, мета накеравана. Многие пришли у першиню познакомиться. Тут, окромя слухачов радио, шмат людей творчей интеллигенции. Это и Геннадий Буралкин, это и Анатолий Вертинский, это Владимир Орлов, Петр Садовский, многие иншие. Слово взял так само кинорежиссер Виктор Аслюк, який сказал, что эта книга его зацікавила как творцу кино. И он марить и мая на мете створить кинотвор поводле книги Александра Лукашука. Вельми многие люди еще на початку стояли литерально у чарзека, бузять авторов у автора. Ну, с початком этот процесс перепынился, и Александр Лукашук пообещал, что по завершении каждый, кто пришел на сегодняшнюю вечерину, отримає у подарунок презент, книгу с его власным подписом. Жывая трансляцыя з прэзентацыі кнігі сёння вялася на нашым сайце свабода.орг, ну а больш падрабязны рэпартаж прагучыць у начной свабодзе. З новага году не стане найстарэйшага беларускамоўнага часопіса для падлеткаў «Бярозка», які выходзіць з 1926 года, у якім пачыналі ці не ўсе вядомыя беларускія літаратары. «Бярозка» страціць сваю вокладку і будзе дадаткам да часопіса «Маладосць». З падрабязнасцямі Інна Студзінская. У перабудовачныя часы пры канцы 80-х, калі рэдактарам часопіса быў Вячаслаў Адамчык, наклад «Бярозкі» дасягнуў 50 тысяч асобнікаў. У 2004 годзе былі ўжо спробы зачыніць «Бярозку», але ТБМ, грамадскія актывісты, узнялі тады сур'ёзную хвалю ў абарону дзіцячага часопіса і адстаялі яго. Сёлета ў верасні выйшаў юбілейны тысячны нумар «Бярозкі», а летась часопіс адзначыў сваё 85-годдзе. Цяпер жа «Бярозку» зробяць дадаткам да «Маладосці». Выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара часопіса «Бярозка» Рагнет Малахоўскі кажа: «Тлумачыць крызісам, але хто ведае, што тут на самай справе, пакуль я рыхтую тры апошнія нумары. Гэта ўсё з-за таго, што холдынг тут як бы агульны кацёл, грошы, калі якія ёсць, то дзеліцца на тых, каму трэба, сапраўды. Не ведаю, што будзе з «Бярозкай» далей, але калі яна не захавае сваю вокладку хаця бы, гэта ўжо будзе бяда. Мінулы нумар у нас выйшаў тысячны, юбілейны. Гэта ўсё такі гісторыя ўжо такая вялікая. И люди такие прасавалі і публікаваліся. Не глядзячы на ўсю савецкасць, «Бярозка» была цікавая. Васіль Зуёнак пачынаў менавіта з дзіцячых выданняў, а 6 гадоў з 1972 па 78 быў галоўным рэдактарам «Бярозкі». Паэту згадвае: «Каго б не вазьмі цяпер з літаратараў, яны прайшлі праз гэтыя выданні са сваімі пісьмамі з далёкіх глухіх куточкаў. Я почаркі ўсіх помню цяпер. Я дзясяткамі кожны дзень адказы даваў на іх пісьмы, на іх вершыкі, якія яны прысылалі». Намесніца галоўнага рэдактара холдынгу «Літаратура і мастацтва», якая назвалася Наталлі Ілінічнай, пацвердзіла, што «Бярозка» стане дадаткам да «Маладосці». Так і будзе. А з чым гэта звязана? З маленькай падпіскай. Он не сенет, он будет не то, что дадаткам, они будут просто два журнала, просто они будут под одной обложкой выходить. То есть останется свидетельство о регистрации. Каждый месяц просто в журнале «Молодость» будет то же количество страниц. Там авторы даже некоторые перекликаются «Молодость» и «Бярозка». Поэтому я думаю, что мы тут не нарушаем каких-то этических норм. Колишний головный редактор «Бярозки» Василь Зуёнак так не личить. Коли не будет уласного твару своей вокладки у «Бярозки», и она просто засохнет. «Бярозка, милая «Бярозка», у якой я працавал, я просто со слезами на вашах говорю про это. Иде политика на знищение, на звужение белорусской журналистики, белорусского слова, белорусского выхования. При конце вересня было принято решение дитячую белорусскомовную газету «Раница» зрабить додатком до газеты «Переходный возраст». Цяпер такі ж самый лёс нападкае и «Бярозку». Передавала Інна Студзінская. О 10:00 вечера. Выники дня полные. Аналіз падзеі экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар о 10:00. І сёння госцем выніковай праграмы дня будзе былы камандзір брыгады спецназу ГРУ палкоўнік Уладзімір Барадач, які цяпер жыве ў Нямеччыне. Ён падзеліцца сваімі меркаваннямі, якія наступствы будзе мець для грамадскасці неабмежаванае пашырэнне паўнамоцтваў КДБ. Ну а зараз даму слова слухачам свабоды. Паважаны спадар Івашкевіч, мы просім вас, не перадавайце суд іх. Не трапайце свае нервы. Нічога вы нідзе не даб'ецеся, так як мы. Народ яны не паважаюць. Не паважаюць народ. Для нас судоў няма. Закрыты суды для нас. Вы павінны гэта даўно ведаць. Колькі гора мы зазналі ад гэтых кіраўнікоў у кавычках. Для іх пастроены кілбасныя цэхі, мясакамбінаты, а мы ходзім у магазин берем только творог, больше ничего, бо у нас грошей нема на гэта. Яны живут на широкую ногу. Машины государственные за колхозный счет катаются, где хотят, по своим делам. А мы что? Мы ж никто. И суды ихние, и прокуратура ихняя. Мы не глядим белорусское телебачение, не хочем их бачить. А вы еще в суд передаете их. Маленькое уражение от наведывания краму. После невеликого блукания по российским замежжи белорусская колбаса вертается у родные белорусские витрины, червонеющие от новых своих костов, червонеющие от сорому. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. І актуальнае пытанне, ці стала вам страшна пасля новых паправак у законы. Званіце на менскі нумар свабоды, таксама бярыце ўдзел у апытанні на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прынятыя новыя папраўкі ў законы, якія істотна абмяжоўваюць правы грамадзянаў і робяць практычна неабмежаванымі правы спецслужбаў. Незалежныя эксперты называюць іх наступам дыктатуры, катастрафічным для грамадства. Паводле старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы, папраўкі выкліканыя жыццёвай неабходнасцю. Гарадскі суд Прагі не задаволіў запыт беларускіх уладаў на выдачу экс-кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча. Міхалевіч, які атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак, надалей застаецца ў міжнародным вышуку. Рубель працягвае імклівае падзенне. Сёння на дадатковай сесіі біржы ён пераадолеў псіхалагічную мяжу – 9 тысяч за даляр. У Менску праходзіць прэзентацыя кнігі Александра Лукушыка «След матылька. Лі Харві Освальд» у Менску.